Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirete de iyilikler ver. Ve kine azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udhu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, vaaz vereceğim şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana çok kolay et. Vahlul ugdeten min lisani, şu dilindeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi, kelimelerimi çok kolay anlasın. Amine mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimden dileğim odur ki o peygamberlerin ruhaniyetini meclisimize göndersin. O peygamberler bize istiğfar etsin. Bizim için Allah'a dua etsin. Hepiniz bilirsiniz ki bir peygamberin duasıyla bizim gibi bir avamın duası bir olmaz. Bu akşam Rabbim nasip ederse size Yunus suresi 99. ayeti kerimesini okuyacağım. Bunun tefsirini yapmaya çalışacağız. Allah'ımız bu ayette Muhammed Aleyhisselam'ı uyardığı, ikaz ettiği, dikkatini çektiği birkaç tane ayetten bir tanesidir bu ayet. Bu akşam hangi konuda Muhammed Aleyhisselam'ı bir silkeliyor, bir dikkatini çekiyor, sen ne yapıyorsun diyor. Bunu inşallah idrak edeceğiz. Ve etrafımızda bizler de her Müslüman bir İslam davetçisi demektir. Bizlerce fahri, ücretsiz çalışan İslam davetçileri olarak etrafımıza Allah'ın dinini anlatırken gözümüz önünde bulunması gereken kriterlerden birkaç tanesini bu akşam anlamış olacağız biiznillah. Allah tesirimizi bol etsin. Amin. Amin ya mu'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ve lev şâ'a rabbuke l'âmene men fil ardı kulluhum cemî'a. Efente tukrihun nâse hattâ yekûnû mu'minîn. Şüphesiz Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle dedi. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ Senin Rabbin var ya, senin Rabbin. Sen, senin diye hitap ediyor. Direkt muhatap kim burada? İnsanlığa hitap etmiyor, bize hitap etmiyor. Senin diyor. Muhammed Aleyhisselam vahiy alan olduğu için direkt muhatap Allah'ın peygamberi. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ Senin Rabbin var ya, eğer dileseydi, Allah'ımız herhangi bir ayette şa'e, irade etseydi, dileseydi, isteseydi tabirini kullandığı zaman peşinden kudretini gösteren bir şeyler söyleyecek demektir. Şunu şunu yapardı, bunu bunu yapardı anlamında bir şeyler gösterecek demektir. Allah'ımız bu ayete öyle başlıyor. Eğer Rabbin dileseydi, Allah'ımız dileseydi tek bir kelimesiyle bütün dünyadaki insanların tamamının Müslüman olmasını gerçekleştirebilir miydi? Gerçekleştirdi. Bunda kimsenin şüphesi yok. Allah'ımız dileseydi, yaşanılacak olan tek yer dünya şu anda. Gezegenler içinde bilinen, araştırılabilen yerler arasında hayatın bulunabildiği, hava ve suyun bulunabildiği tek yer dünya. Dileseydi Mars'ı, Venüs'ü, Jüpiter'i, Satürn'ü, Uranüs'ü ve hatta Güneş'i yaşanılabilir bir yer kılabilir miydi, kılamaz mıydı? Sadece bir demesi, ol demesine bakar. Bu onun için çok basit bir şeydir. Ama Allah sınav için sadece bu dünyayı seçti. Diğer gezegenleri sadece bu dünyanın birer uydusu, birer yardımcısı. Hayatın devam ettirebilmesi için bu dünyanın diğer gezegenlerin atmosfer çekimlerine, yer çekimlerine, o dizayna ihtiyacı var. Onları bu şekilde kullandı ve hayatı sadece bu dünyada mevcut kıldı. ve insanları ve cinleri bu dünyada sınav etti. Ve kıyamete kadar da etmeye devam edecek. Eğer Rabbin dileseydi insanlara öyle bir teknolojik bilgi verirdi ki on binlerce yıl, 10 bin yılın sonunda ulaşabildiği şu teknolojik bilgiyi Allah dileseydi 10 ay neticesinde verebilir miydi? Allah bazı çalışan kullarına bir anda ışık verir. Hani buldum derler ya dahiler, yeni bir şey bulmuş, adam telefonu keşfetmiş. Buna ışık denir. Allah Teala onun peşinde çok fazla çalıştığı için, çok fazla odaklandığı için meleklerini yardımcı gönderir. Ne yapması gerektiğini bir kafir bile olsa ona ilham eder. Ve adam telefonu bulur. Ve adam dokunmatik telefonu çözer. Bak bu bir icattır. Kim hangi işte uğraşırsa biz onu o işte başarılı kılarız diyor Kur'an. Hangi işte çok uğraşırsa. Bir hırsız bir bankamatik soyma konusunda ne kadar fazla odaklanırsa, o işte ne kadar fazla uğraşırsa Allah onu o işte başarılı kılar. Yapar. Kul hakkına girer ve sonunda cehenneme de atar. Çünkü bu işte iyi olmayı sen seçtin. Sen bu işte kendini iyi yapmaya çalıştın ve o bankamatiği soyma konusunda bütün kriterleri değerlendirdin. Google'daki bütün siteleri araştırdın. Ve hırsızlık olayını buldun. Ve bunun üzerine kafa yordun, çalıştın. Ben de tamam, madem bu kadar çok istiyorsun cehenneme girmeyi, kul hakkına girmeyi. Tamam dedim ve yarattım. Yaratışı Allah yapar. Tercihi kul yapar. Yaratışı Allah yapar. Bunu bir örnekle açıklayayım. Bir adam başka bir adama silah çekti. Sıktı. 3 kuruşun, 4 kuruşun ve 4 kuruşun da bu adamın vücuduna girdi. Bak, bu adam ne tercih etti? Öldürmeyi tercih etti. Sabredebilirdi. Öfkesi ve düşmanlığı ne kadar fazla olursa olsun Allah'tan korkardı. Çünkü Kur'an diyor ki bir insanı haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Ben Allah'tan korkarım. Bütün insanlığın vebalini alamam. Derdi. Sabrederdi. Ve vebali Allah'a bırakırdı. Allah'ın bunun hesabını sen al. Benim bunda hakkım var derdi. Ama adam öfkelendi ve sıktı kurşunu. Tercihini yaptı mı? Yaptı. Şimdi ölüm yaratışını öldürmeyi Allah yapacak mı yapmayacak mı? İşte bu Allah'ın elindedir. Kurşunun girme olayını bedenine sokacak mı yoksa teğet mi geçirecek? Bu Allah'ın hükmündedir. Kurşunu, 10 tane kurşun sıkarsın adamın tam karşısından 3 metreden, 10 kurşun adamı teğet geçer. Bunlar yaşanmış olaylardır. Haberleri seyretmeniz yeterlidir. Yahut da 10 kurşun da vücuduna girer ve adam ölmez. Bak bu sefer kurşunların girmesine irade etmiş ama canı alanın sadece kendisi olduğunu bütün insanlığa bir kez daha ispat etmek için adamın canını almamış. Buna yaratış denir. Tercih bizden, hamleyi yapmak bizden, yaratış Allah Teala'dandır. Şimdi Allah'ımız diyor ki eğer Rabbin dileseydi ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. لَاَمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا İnsanların tamamı topyekün bir şekilde iman ederdi. Nerede ki? مَنْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzündeki insanların tamamı. Toplu bir şekilde Allah'a iman ederdi. Eğer Rabbin dileseydi. Ama Rabbim böyle olmasını dilemedi. Şimdi sen de İslam'ı etrafındaki insanlara anlatmaya çalışan birisi olarak, peygamber mesleğine talip olmuş birisi olarak, biliyorsunuz İslam davetçiliği peygamber mesleğidir. Peygamberlerimiz 124 bin ya da 224 bin, 2 tane rivayet vardır hadis-i şeriflerde. Bu kadar peygamber geldi ve herhangi bir tanesi insanlardan bir ücret aldı mı? Almadı. Sen de bir peygamber mesleğinin takipçisi olmak istiyorsan, insanları İslam'a davet etmek istiyorsan, tesirin olması için ücret talep etmeyeceksin. Tıpkı onlar gibi. O zaman sen peygamberin halifesisin, Kur'an'ın halifesisin, Allah'ın yeryüzündeki halifesisin demektir. Bir şeyler talep ediyorsan, bir menfaat peşindeysen o zaman şeytanın halifesi olursun. Bak bu da senin tercihin. Tercih senden, yaratış Allah'tan. Şu anda ülkemizde öyle şeytan halifeleri var ki etrafında binlerce insan var, televizyonları var. Televizyonlarından peygamberimize hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar. Televizyonlarından sahabilere küfür ediyorlar. Hutbeye çıkıyor adam, hutbeye. Reformist hoca. Ve şöyle diyor. Hadis usulü diye bir ilim dalı var biliyorsunuz. Binlerce alim hadis ilmini, sahihini, hasenini, zayıfını, uydurmasını ayırmak için hadis usulü diye bir ilim ortaya koymuşlardır. Bu hadisi kim rivayet etti? Arada unutkanlığı görülmemiş, yalan söylediği görülmemiş, küfrettiği, zina ettiği görülmemiş adamların rivayet ettiği hadislere sahih denir. En sağlam hadisler. Rivayet zincirinden bazılarında unutkanlık görüldüyse ya da dillerinden bir küfür çıktıysa buna hasen hadis denir. Sahihten bir alt kademedir. Küfrettiği ya da günah işlediği ya da unutkanlığı açıktan görülmüş bir sahabi varsa rivayet zincirinde buna da zayıf hadis denir. Muhammed Aleyhisselam evet bunu söylemiş ama rivayet edenler içinde küfrettiği görülen bir insan var. Denildiği zaman buna zayıf hadis denir. Bir de uydurma hadis var. Şimdi bu reformist hoca ne diyor hutbeye çıkmış? Hadis usulü diye bir ilim uydurdular diyor. Ben bunları çok okudum diyor, merak etmeyin. Buna hadis usulü denmez. Yalan uydurma usulü denir. Sahabiler uydurmuş, son peygamber uydurmuş, bütün ümmetin alimleri uydurmuş, bu da anlamış. Don Kişot. Don Kişot, yel derimenlerine sopa sokmak isteyen, kılıç sokmak isteyen Don Kişot anlamış, bütün ümmeti tekfir ediyor ve bütün ümmetin Muhammed Aleyhisselam'a tabi olduğu için şirk içinde olduğunu söylüyor. Ve bu adamların televizyonları var. Bakın, bu adam bir hamle yaptı ve şeytanın yeryüzündeki halifesi oldu. Etrafında binlerce insan var. Destekler alıyor. Görünen görünmeyen bir sürü yerden destekler alıyor. Bilinen bilinmeyen bir sürü yerden tıpkı FETÖ gibi destekler alıyor. Ve İslam'a hakaretler ediyor. İslam'ı bize getiren sahabilere hakaretler ediyor. Tıpkı Şiiler gibi. İslam'ın baş kumandanı Muhammed Aleyhisselam'ı tezyif ediyor. Tahkir ediyor. İşte halife. Bu da halifedir. Ama kimin halifesi? İblisin yeryüzündeki halifesi. Allah bizi onlardan etmesin. Bunun gibi bir sürü halife var. Allah irade etmemiş. Etrafında çok kalabalık yok. 8 kişi, 10 kişi. Herkese kafir diyor. Ama kalabalık yok etrafında. Allah fazla etrafına insan koymuyor. Bazı halifeler de ben peygamberim demesine rağmen etrafında on binlerce insan var. Ülkemizde de bir sürü sahte peygamber var biliyorsunuz. Allah dileseydi bu sahte halifelerin tamamına iman ettirir miydi? İtiraf ettirir miydi? Ettirirdi. Derdi ki ben bugüne kadar peygamber olduğum konusunda yalan söyledim. Ben bir yalancı peygamber olduğumu ilan ediyorum. Allah beni affetsin. Benim bugüne kadar yanıma gelmiş olan, benden ilim öğrenmiş olan bütün tabiilerim, talebelerim de haklarını bana helal etsinler yoksa benim gideceğim yer cehennemdir. Ben sizi Allah'ın kitabından saptırdım. Sadece bir ışığa bakar. Allah'ın kalbine vereceği bir ışığa bakar. Bir yerde karanlık varken ışıklar açıldığı zaman o yerden İlk olarak hamam böcekleri kaçar, hemen peşinden fareler kaçar. Neden? Çünkü bunlar ışıktan en çok rahatsız olan varlıklardır, mahlukattır. Işığı gördükleri anda kaçarlar, karanlığa kaçarlar. İnsanlar kaçmaz. İnsanlar karanlıktan korkar, tedirgin olur. Işık olduğu zaman oradan kaçmazlar. Neden? Aydınlıkta güvende hissederler. Bir yerde ilim ışığı dağıtıldığı zaman insani vasıfları olan, insanlıktan nasibini kaybetmemiş olan varlıklar orada bulunmak ister, bitmesin diye dualar eder. Şu meclis dağılmasın. Bir saat, iki saate çıksın ya. Şu ilim meclisi, şu peygamber halkası dağılmasın der. Kendisini orada güvende hisseder. Ben buraya aitim der. İnsanlığını kaybetmiş, insani ahlaktan uzaklaşmış olan hayvani varlıklar da sıkılır. Ne zaman bitireceksin? Hoca yeter. Kıtak oldu ya. Yeter. Bitir artık der. Bu gibi mahlukatın sözlerinin birçoğunu cuma vaazları esnasında duyarsınız. Ya hoca yeter artık. Böyle hutbe mi olur? 20 dakika uzattın ya. Hutbe okunurken hutbe namazın farzları gibidir. Cemaat ah bile diyemez. Muhammed Aleyhisselam dediği zaman imam orada hutbede sen sallallahu aleyhi ve sellem diyemezsin. İçinden söyleyeceksin. Hutbe bu kadar kritik bir yerdeyken münafık gönüllü mahlukat şöyle der. Yeter be hoca, işimiz gücümüz var. Müşteri bekliyor kapıda, yeter ya. Ve bunu sesli bir şekilde söyler ki etrafındaki insanları galeyana getirebilsin. Şeytanlaşmış insanlar. İlim ışığı İnsanları orada tutar, güvende hissederler. İlim ışığı hayvanlaşmış mahlukatı hemen kaçırır. Yeter! Allah'ın ayetini bir söylersin yüzüne ekşidir. Allah'ın ayetini okuyorum. Sen niye rahatsız oluyorsun ki? Seni yaradan zatın ayetini okuyorum ben. Bundan keyif alman lazım, göğsünü açman lazım, huzur bulman lazım. Bir fesleğeni koklarken aldığın huzur kadar huzurlamadın şu kitabı okurken. Fesleğen bir geliyor önüne. Babaannenin evine bir gidiyorsun ziyarete, yemişil fesleğenler 2-3 tane. Herkesin huyudur. Bana anlatmayın. Fesleğeni gördüğünüz anda şöyle bir üstünü yaparsınız. Çünkü müthiş bir koku verir. Cennet kokusu gibi. Harika bir kokusu vardır. Yeşil yeşil böyle. Çok iyi hissedersin. Huzur hali verir sana. O yeşillik sana huzur hali verir. Güzel kokudan sebep. Kur'ansa kainatın hürmetine yaratıldığı bir kitap. Ve sen bu kitabı okurken sıkılıyorsun. Sıkılıyorsun. Örnek vereyim. Herkes kendini teyit etsin. En son ne zaman bir akşamleyin bir abdest aldın? Namaz için değil. Namaz zaten farz. Sadece Kur'an okumak için abdest aldın. Herkes kendini aynaya koysun. Aynanın karşısına geç. Şimdiki sualimi lütfen cevaplandır. En son ne zaman? Sadece Kur'an okumak için abdest aldın, oturdun, TV'yi kapattın. Hanımına dedin ki kapat şu televizyonu, ben şimdi Kur'an okuyacağım, sen dinle. Evimize bir melekler akın akın gelsinler. Ne zaman dedin? Ben söyleyeyim, şurada 100-120 kişi var. Bunların 8 tanesi, 10 tanesi ya demiştir ya dememiştir. Bunlar da derviştir muhtemel. Nerede senin Müslümanlığın? Fesleğen kadar bir huzur bulamıyorsun Kur'an okurken, sıkılıyorsun. Dizi izlerken bulduğun huzuru, Fener'in maçını izlerken bulduğun huzuru, gerçi şu anda Fener'in maçını izleyenler kanserden başka bir şey bulamazlar. Huzur falan değil, kanser sadece. Kanser olacağını bile bile her hafta o TV'nin başına geçiyorsun ve bu kadar çöp futbolcuların toplandığı bir takımı izlemeyi ihmal etmiyorsun. Tarihin gördüğü en çöp futbolcular toplandı bir senede. Kader-i ilahi, en tepeden en dibe. Ve bunu her hafta aksatmıyorsun. Belki bu hafta düzelir hocam. Belki bu hafta düzelir hocam. Kanser olacağına bile bile her hafta seyrediyorsun ve mutlu oluyorsun. Ya o kadar para, 1500 lira para vermiş ya adam. Fener'in maçını izlemek için 1500 lira para. Kanser olmak için insanlar yarışıyor. Dur 1500 lira vereceğim. Bana o senenin bütün maçlarını izlet diyor. 1500 TL para verir mi bu maç bu ya? Allah'tan kork. Bunu izlerken bile huzur buluyorsun ama kitabı okumaya gelince kardeşim, en son hangi surenin tefsirini okudun? Mutlu oldun mu? Allah seninle konuşuyor. Allah seninle muhatap oluyor. Karşı karşıya muhatap oluyor. Muhammed Aleyhisselam'dan teyit edeceğim bu sözümü. Allah ile konuşmak isteyen çok Kur'an okusun. Konuşmak istiyor musun Rabbinle? Çok Kur'an oku. Ama sen okuduğun zaman sıkılıyorsun. Hani senin Müslümanlığın? Şükrün yok. Allah'ın sana verdiği nimetlere karşı hiçbir şükrün yok. Mutlu değilsin. Hep mutsuzum diyorsun. Elindeki nimetleri görme konusunda sıfırsın. Binlerce nimet vermiş. Hiçbir tanesinin adını ağzına almıyorsun. Sahip olmadığın şeylerin peşindesin. Devamlı sahip olmadığın şeylerin peşindesin. Bir düşün. Şükretmek, Allah'a şükretmek bana mı faydası var? Allah'a şükredersem yoksa yaratıcıma mı faydası var? Allah'a hiçbir faydası yok. Bunun faydası bana. Elimdeki nimetlerin kadrini bilmiş olurum. Daha fazlası konusunda hırslı olmam. İnsanların kalbini kırmam ve kul hakkına girmem. Şükredersen bunların bana faydası var. Allah'a bir faydası yok. O zaten kainatı yoktan var etti. Hiçbir şeye ihtiyacı yokken beni bir pis bir sudan yarattı. Benim cennete gitmem ona hiçbir şey kazandırmaz. Cehenneme gitmem ona hiçbir şey kaybettirmez. Burada olay benim. Benim şükretmem gerekiyor kendim için. Hacı amcanın bir tanesi TV'ye çıktı. 75 yaşında. Nefes darlığı çekmiş akşam akşam. Oğlu almış koşturmuş özel hastaneye götürmüş. Hava vermişler biliyorsunuz. Nefes darlığı olunca bir hava tedavisi yapıyorlar. Ağzına bir hava veriyorlar. 2 saat bir hava vermişler buna. Çıkarken de demiş ki oradaki doktor 2000 TL vereceksiniz hacı amca. Hacı amca başlamış ağlamaya. Doktor da merhametli çıkmış. Ya hacı amca niye ağlıyorsun? Paran yoksa senet menet yaparız ya. Hani ben öderim falan demiyor. He. Paran yoksa senet yaparız diyor hacı amcaya. Hacı amca diyor ki evladım ben zenginim. Para vereceğim için ağlamıyorum. 2000 TL ne ki? Allah'ım bana 75 yıl boyunca hava verdi. 75 sene boyunca ben bu onun mekanında, onun arzında hava teneffüs ettim. Benden 1 TL para istemedi. Şimdi havayı alamadığım için geldim buraya. 2 saat bana hava verdi. 2000 TL para istiyorsunuz. Ve ben 75 yaşıma kadar geldim. Bir kere nefes alabildiğim için şükür namazı kılmadım. İşte ben bunu ağlıyorum. Yani senin başına bunun mu gelmesi gerekiyor? Nefes darlığı çekeceğim de ondan sonra Allah bana nefes verdiği için. O zaman sevineceğim. O zaman mutlu olacağım ve o zaman Allah'a şükredeceğim. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Kendini daha iyi bir hisset. De. Kendini daha iyi hisset. Şükür Allah'a şükür yok. Buda'ya şükret. Ellerini parmaklarını yuvarlak yap. Buda'ya, kel Tanrı'ya şükret. Ama Allah'a şükretme. Nefes al. Nefes ver. Bu nasıl bir zeka seviyesi? Bu nasıl bir şey? Allah-u Teala hepimize izan versin, akıl fikir versin kardeşler. Vallahi bak bu şeytan bize unutturuyor. Bu nefsimiz bize unutturuyor. Binlerce nimetin üzerindeyiz. Ve nelerin sahibi olduğumuz konusunda gaflete düşürmüşler, perdeler çekmişler gözümüze. Allah bana bir şey vermedi ki. Allah bana, beni yaratırken bana sormadı ki, öğrenci kardeşim. Öğrenci kardeşim, okulda bu kadar sene boyunca okuduğun okulda, eğitim gördüğün okulda aldığın bütün bilgilerden sınava çekileceğin gibi, sınava çekilmeden okuldan mezuniyet yok. Bütün öğrenciler istisnasız sınava çekilmek zorundalar. Bütün bu aldığın bilgiler neticesinde sınava çekileceğin gibi Allah'ın sana verdiği 20, 40, 60, 80 sene neticesinde de sınava çekileceksin, hesap sorulacaksın. Ben sana bu kadar ömür verdim, zaman verdim. Sen bu zamanı nasıl kullandın, ne yaptın, nerelerde değerlendirdin? Bunun hesabını vereceksin. O sınava, okulda bir diploma almak için, bir kariyer başlangıcı yapmak için çalıştığın sınavlara ne kadar özen gösteriyorsan, bunun çok daha fazlasını dünya ve ahiret sınavı için göstermen gerekmez mi öğrenci kardeşim? Bu çok daha önemli değil midir? Dünya kariyerin zirvede bile olsan, en kariyerli adam 60'ta 70'te gidiyor. Süperdi. Bütün dünya onu tanıyordu. 100 bin takipçisi vardı, milyon takipçisi vardı. Reklamlardan büyük gelirleri vardı. 60'ta 70'te gitti takla. Bazıları da erken gidiyor 40 yaşında. Arabayla ağaca bindiriyor, yanarak ölüyor. Kariyerinin zirvesinde. Güzel mi güzel bir adam ama gitti. Bak kariyer bitişi var kariyerin. Ahiret kariyerin dünya kariyerinden çok daha önemli. Sen ahiret kariyerine odaklanacaksın. Allah'ımız bunu söylüyor. Ben eğer dileseydim, yeryüzündeki bütün insanlar kulluhum cemiyan, toplu bir halde, topyekün olarak iman ederlerdi. Bu benim için çok kolay. Allah için bu kadar kolay olan bir şey, onun kudretini bize gösteriyor. Nasıl Allah topluca imana sevk eder? Nasıl Allah onları imana zorlar? Allah'ın zorlaması kulun yapacağı bazı fiillerden sonra olur. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin bir sözü var. Kul kendi perdelerini kaldırmadıkça Allah onun perdelerini kaldırmaz. Ne demek bu? Şimdi her gün sen iş yerinde çalışıyorken 5 vakit ezanı duyuyor musun, duymuyor musun? Türkiye'de yaşıyorsan ezanı duymayacağın bir yer çok çok nadirdir, çok zordur. Ücra köşelere gitmen lazım. Sahil bölgeleri falan. İçkinin ve zinanın bol olduğu yerler. Bunun dışında her yerde sen bu ezanı duyuyor musun, duymuyor musun? Duyuyorsun. Şimdi ezanı işittiğin anda hemen karşına bir perde gelir. Şeytan gelir ve sana siyahi bir perde koyar. Kulaklarına bir ağırlık gelir, gözlerinin önüne bir perde gelir. Şimdi kılma, boş ver. Bu perdedir. Şimdi sen kalbine o ışığı, o aşk ışığını, o ilim ve hidayet ışığını istiyor musun? Allah seni sadık ve salih bir kul yapsın istiyor musun? O perdeyi kaldıracaksın. Kes ulan! Şeytana bir ayar çekeceksin. Bir atar gider yapacaksın ya. Mafya babalığını karınıza yapıyorsunuz. Mafya babalığını çocuklarınıza yapıyorsunuz. 8 yaşında, 10 yaşında çocuğa mafya babalığı yap. Benim dediğim olacak diyorsun. Şeytana gelince, peki abi. Kılmayacaksın namazı. Tamam abi. Gitmeyeceksin o sohbete. Ne dersen o olur abi. Oğlum niye abi çekiyorsun sen buna? Buna niye abi çekiyorsun? Bu senin en büyük düşmanın, Kur'an'ın deyimiyle aduvun mubin. Apaçık bir düşman. Ben size demedim mi şeytanın adımlarını takip etmeyin? O size apaçık bir düşmandır. Ayetlerdir bunlar. Bu senin apaçık bir düşmanınken sen perdelerini kaldırmıyorsun ve bunu takip ediyorsun. O perdeyi kaldıracaksın. Arkadaşın geldi, seni sohbete davet etti. Yahut da mesaj gönderdi. Tak, mesajı sessize al. Bak perde. Niye sessize alıyorsun? Bir cevap ver kardeşim. Lütfen, bak şu anda nefsimle mücadele ediyorum. Lütfen akşamleyin gitmeden yarım saat önce beni bir kere arar mısın? Teşvik lazım bana. Ben nefsi kuvvetli bir adamım, şımarığım. Şımartmışım ben bu nefsi. Sohbete gitmek, namaz kılmak bana çok ağır geliyor. Bana tazyik lazım, itici bir güç lazım. Ki perdemi kaldırabileyim. Perdeni kaldırmak için biraz hamle yapman lazım. İşte o perdeyi kaldırdığın zaman da Allah senin bütün perdelerini kaldırır. Ve kalbine hidayet ışığını ulaştırır. Ulaştırdığı zaman artık bu sefer arkadaşını sen davet edersin. Salı günü gelse de şu sohbete gitsek, biraz ilim öğrensek. Hadi bugünler niye geçmiyor ya dersin. Bak kalbe ışık gelmiş. Işık geldiği zaman oraya ait hissedersin. Tıpkı Kabe'ye gitmiş bir adam gibi. Kabe'ye bir kere gitti mi ne yapıyorsun? Ben bir daha gitmem lazım. Ne var burada ya? Ne var burada? Burada taş ve topraktan başka şeyler var. Oraya giden bilir. Oranın havasını teneffüs eden, o hidayet muhabbetini ve suyunu kalbine, ciğerlerine indiren adam bilir. Allahü Teala bize 3 defa nasip etti. İnşallah 30 defa nasip olsun. Hepimize nasip olsun kardeşler. Beni ne zaman anlarsın? Gittin o Kabe'nin karşısına geçtin, çıplak gözle Kabe'yi gördün mü? Anlarsın ki ben taş ve toprağa gelmedim. Burası başka bir yer. Burası benim ait olduğum bir yer. Ruhum buraya ait hissediyor. Ben burası için varım. Bunu hissedersin. Rabbimiz Teala bu havayı hepinize teneffüs ettirsin inşallah. Amin, amin. İşte dileseydi Allah nasıl hidayet ederdi? Bir rüya verirdi. Allah bir adamın hidayetini diledi mi ona bir rüya verir, mecbur kalır. İmam Razi Hazretleri ayetin bu kısmını tefsir ederken diyor ki Allah ya peygamberi eliyle mucizeler göstererek onları zorlar imana. Yahut da onların kalplerinde hidayeti yaratır. İki şekilde imana zorlar. İmana zorlaması böyledir. Nasıl olacak? Peygamberine der ki şu mucizeleri çıkart. Suya, denize asanla vur, gerisine karışma. Musa Aleyhisselam'a demedi mi? Kocaman Kızıldeniz'e elindeki tahtayla bir vurdu. Kızıldeniz'i yardı. Mucize gösterir. Ama başka ayetlerinde Allah Teala Hazretleri diyor ki sen onlara dağları altınlı yapsan, melekler inse ve onlarla konuşsa, ölüleri diriltsen ve onlarla konuşsalar yine de iman etmezler. Bakın demek ki mucize bir adamın iman etmesi için yeterli değil. Bir adam ölüyle konuşsa ne olur? Kabirden çıktı mesela zombi filmlerinde. Bir hayal edin. Zombi filmlerinin gerçek olduğunu hayal edin. Geceliğin uyuyorsun, sabah bir kalkıyorsun. Kabirlerinden 100 tane adam çıkmış. Zombi gibi her tarafları paramparça bir şekilde dolanıyorlar. Kabir azabı var. Mehmet Okuyan kabir azabı var. Mustafa İslamoğlu kabir azabı var. O kadar yalan söylediniz. Muhammed Aleyhisselam'ı yalancı yaptınız. Kabir azabı var. Çıksa bunlar. Senin Mehmet'le Mustafa iki ahbap çavuş ne yapar? Eyvah ulan biz bu kadar hadisleri inkar ettik. Muhammed Aleyhisselam'a yalancı dedik. Yüz binlerce alimin kitaplarında yazdığı nakil bilgileri, Kur'an ayetlerini inkar ettik. Ama gel gör bak çıktılar adamlar kabirlerden. Gördükleri azabı bize naklediyorlar. Derler mi demezler mi? Allah-u Teala ayetinde diyor ki ölülerle bile konuşsalar ve ölüler bunlara kabirde gördükleri sıkıntıyı, azabı anlatsa Allah hidayet etmedikçe bunlar yine hidayet olmazlar. Demek ki mesele mucize görmek değil. Mucize sadece Allah'ımızın o peygamberin gerçek bir peygamber olduğunu ispat etmek için etrafındaki insanlara bildirdiği, gösterdiği bir küçük ücretler, küçük deliller. Bir peygamberin peygamber olmasının en önemli özelliği mucizedir. Onu göstermek zorundadır. Sen peygambersen mucize ne olacak? Bütün peygamberlere mucize vermiştir diyor Kur'an'da Allah Teala. Dolayısıyla mucize gördüğü anda adamda sadece şu düşünce ortaya çıkar. Tamam bu peygamberdir. Çünkü normal bir adam bu insanın yaptığı şeyleri yapamaz. Der. Başka bir şekilde nasıl hidayet eder? Kalbinde o hidayet ışığını ortaya çıkartır. Yaratır. İşte bunun içinde kuldan bir hamle bekler. Tek bir hamle. Kendi perdesini kaldırdığı anda ben şu peygamberi bir dinleyeyim. Muhammed bugüne kadar yalan söylemedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben şunu bir dinleyeyim bakayım. Kim demişse ben şunu bir dinleyeyim bakayım. Allah onun kalbinde hidayeti yaratır. Sa'd bin Muaz'ı hatırlayın. Medine'ye ilk hocamız gitti bizim. İlk hocamız kim? Mus'ab bin Umeyr. Allah ondan razı olsun. 18 yaşında. İlk İslam davetçisi. Muhammed Aleyhisselam'ın ilk talebesi. Medine'ye gitti. Sa'd bin Muaz da Medine'nin 3 tane büyük liderinden bir tanesi. Nasıl Mekke'de Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ebu Süfyan, Sa'd bin Muaz da Medine'nin liderlerinden birisi, müşrik. Bir duydu ki bir genç gelmiş, kendisinin peygamber olduğunu söyleyen bir insanın davetini insanlara aktarıyor. İnsanlar da onu dinliyorlar ve dili su gibi akıyor. Eline bir tane mızrak aldı, o genci Mus'ab bin Umeyr'i korkutmak için yanına gitti. Mızrağın ucunu yere koydu, şak, sapladı. Araplarda mızrağın ucu yere saplandı mı tehlike var. Benimle yapacağın konuşmalara dikkat et, sana savaş açmak üzereyim demektir. Bu bir mesajdır, mızrak. Uçla saplanmış. Mızrağın ucunu yere sapladı Sa'd bin Muaz. Dedi ki, benim halkımı atalarımın dininden uzaklaştırmak istiyormuşsun. Ve tek bir ilaha secde etmemizi istiyorsun. Sakın ola benim halkıma sohbet yapma. Devam edersen seni burada öldürürüm. Sa'd bin Muaz ne dedi? Bize böyle bir şey dese biz ne yaparız? Ben tekvandocuyum, sen kimi öldürüyorsun ya? Ne ayaksın oğlum sen? Biz böyle deriz yani. Ama Hazreti Mus'ab bin Umeyr ne dedi? Beni birazcık dinler misin? Lütfen şuraya oturup Allah için beni birazcık dinler misin? Beğenmezsen çeker giderim. İslam davetçisi, gerçek bir davetçi. Peki dedi, oturdu. Mus'ab bin Umeyr'i dinlemeye başladı. Oradan ayet söyledi, buradan hadis söyledi. Peygamberin ahlakından biraz bahsetti. Dedi ki ben şimdi iman ediyorum. Bakın Sa'd bin Muaz bir şey yaptı. Ben seni dinlemem deseydi perdesini kaldırmamış olurdu. Ne dedi? Tamam seni dinleyeceğim. Kendi perdesini kaldırdı. Ahmet Yesevi'nin sözü ortaya çıkıyor. Kulunu kendi perdesini kaldırdığı zaman, hamle yaptığı zaman Allah onun perdelerini kaldırır. Ve Sa'd o anda iman etti. Sonra ne oldu biliyor musun? Gitti kavmine. Yüzlerce insan. Ben dedi bazı sözler işittim bir gençten. Son peygamberi bana anlattı ve o gencin sözleri insan sözü değildi. Ben anladım ki bunu yerleri ve gökleri yaratan ilah söyledi. Ben iman ettim. Siz de eğer beni dinlerseniz, size karşı biraz hatırım varsa siz de iman edin dedi. Ve kavminden istisnasız herkes, onu seven herkes, çok dürüst bir adamdı çünkü, hepsi iman ettiler. Kendi perdelerini kaldır. Allah senin binlerce perdeni kaldırır. Hamle senden gelecek. Hamle senden. Başka bir hidayet etme yöntemi nedir Allah'ın? Rüya verir. Allah dilese en büyük kafir başkanlara öyle bir korkutucu rüyalar verir ki, öyle açık ve net rüyalar verir ki adam iman etmek zorunda kalır. Velilerin büyüklerinden Ebu'l-Vefa Hazretleri. Biliyorsunuz İstanbul'un fethinden önce İstanbul sur içine girmiştir ve binlerce insanın gayrimüslimin Müslüman olmasına vesile olmuştur. Manevi fatihlerimizden bir tanesidir. Bir tanesi Akşemseddin Hazretleri, bir tanesi Ebu'l-Vefa. Boyuna o vefaya gidiyorsunuz, boza içiyorsunuz. Şeyhe gidip dua okuyan yok. Şeyhe gidip Kur'an okuyan yok. Kardeşler, ölüleri bizim iki tane faydamız olabilir, başka hiçbir faydamız olmaz. Bir, onların ruhuna Kur'an okuma. İki, onlar adına istiğfar etme. Kimin ölüsü varsa bilsin ki başka hiçbir fayda sağlayamaz. Şeyh de olsa, alim de olsa, peygamber de olsa dua ister. Bundan mutlu olur, haz alır. Bu onun derecesini artırır. Manevi derece, cennetteki derecesini artırır. Dolayısıyla vefat etmiş olan her insan kabrine birilerinin gidip Kur'an okumasını bekler. Ama oraya giden insan bozayı bir görüyor. O Arnavut bozası bu diyor. Şeyhe giden yok. Para veriyorsun orada boza içiyorsun. Şeyh efendi orada bekliyor. O mübareğe gidin. Oraya gittiğiniz zaman muhakkak mübarek. Camisi biraz ileride. Belki 30 metre 40 metre ileridedir. Sol taraftadır. Ebu'l-Vefa Hazretleri. Sultan Fatih'in kapısına kadar gittiği, tahta kapısından içeriye giremediği, görüşmeyi kabul etmeyen zat. Büyük bir Allah dostu. Hocasından icazet istiyor. Bana müsaade edin. Buhara'ya gideyim. Hem biraz ilmimi geliştireyim hem de orada bir sohbet halkası kurayım. İnsanların hidayetine vesile olmak istiyorum. İcazetiniz var mıdır, müsaadeniz var mıdır? Hocası dedi ki tabi evladım çık. Geldi Buhara'ya. Fakat işte mekan bulma sıkıntısı, mali sıkıntılar, parası yok. Aç, yatacak yeri de yok. Bir yer açması lazım ki insanları sohbete davet etsin. Bu da yok. Hep fakirlik. Dedi ki ben Buhara emirine çıkayım. Seyit olduğumu ona söyleyeyim. Belki seyitlere bir özen gösterir, hürmet eder. Bize bir küçük bir oda bile açsa insanları İslam'ı öğretmek için davet edebiliriz. Buhara emirine çıkıyor ve diyor ki ben seyidim. Muhammed Aleyhisselam'ın soyundan geliyorum. Buraya hem ilim tahsili hem de halkı irşad için geldim. Bana bir oda ayarlasanız, bir yardımcı olsanız. Bir oda, birazcık da ekmek, her gün biraz ekmek bana yeter. İnsanlara İslam'ı anlatmak istiyorum. Deyince Buhara'nın emiri diyor ki burada yalancı seyit çoktur. Herkes Muhammed Aleyhisselam'a kendisini nispet eder ve seyit olduğunu söyler. Ama bunların onda sekizi yalancıdır. Ben nereden bileyim senin seyit olup olmadığını? Deyince mübarek çok üzülür. Ve kaldığı yere geri gider. Buhara emiri gece yatar ve uykusunda kıyametin koptuğunu görür. Bak Allah bir adamı uyarmak, ikaz etmek istediği zaman rüyayla nasıl ikaz ediyor? Emir bile olsan, bir devletin, bir beldenin sultanı, valisi bile olsan Allah alır adamı yatağından aşağı indirir. Kıyametin koptuğunu görüyor. Muhammed Aleyhisselam'ın Livai Hams sancağını görüyor. Koşa koşa oraya gidiyor. Bakıyor ki Efendimiz Aleyhisselam Havz-ı Kevser'inden suları almış, ümmetine dağıtıyor. Ben senin ümmetinim ey Allah'ın Resulü diyene Havz-ı Kevser'inden su içiriyor. Susuzlukları gitsin diye. Bu çok susamış. Peygamberimizin yanına gidiyor ve diyor ki ben senin ümmetinim ey Allah'ın Resulü. Bana su verir misin? Çok susadım. Diyor ki sen benim ümmetinim diyorsun ama ben senin ümmetim olduğunu nereden bileceğim? Ey Allah'ın Resulü vallahi ben senin ümmetinim diyor. Sen eğer benim gerçekten ümmetim olsaydın, benim bir evladım sana geldiğinde, yardım istediğinde onu aşağılayıp geri çevirmezdin. Deyince bu şimşekler çarpmış bir şekilde gözleri açılıyor. Benim evladım dediği kim? Şeyh Ebu'l-Vefa Hazretleri. Gözleri açılıyor, hemen adamlarına emir veriyor. Çabuk bu zatı bulun, yerini tespit edin, ben gideceğim. Nerede, hangi kuytu köşede kalıyorsa emir gidiyor yanına, ellerini öpüyor, ikramlarda bulunuyor ve ona bir ilim meclisi açıyor, sohbet meclisi açıyor. Buna rüya ile hidayet etme deniyor. Nice papazlar, nice Hristiyanlar yapmış oldukları küçük hayırlar sebebiyle, küçük iyilikler sebebiyle Allah Teala tarafından çok sevdikleri bazı insanları rüyalarına aktarmak suretiyle, göndermek suretiyle ikaz edilirler. Ya zor yolu tercih eder, İslam'a girerler. Çünkü alıştığın her şeyi terk etmiş olman lazım. Bütün bilgilerini, şirk bilgilerini unutacaksın. Bu zor yoldur kardeşler. Ya da kolay yolu tercih ederler ve yok ben İslam'ın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben bildiğim gibi bana müdahale etmeyen Tanrı'nın, üç Tanrı'nın akidesine devam etmek istiyorum der. Kolay yolu tercih eder. Bak kendi perdelerini kaldırmadı. Sen perde üstüne perde örtüyorsun üstüne ve diyorsun ki Allah niye bana hidayet etmiyor? Camını pencereni her taraftan kapatmışsın, kilitlemişsin. Ve diyorsun ki niye bu güneş benim evimin içine doğmuyor? Her tarafa tahta koymuşsun ya. Çıkart bu tahtaları. Güneş senin evinin içine de doğacak. Ama sen gözlerini kapatmışsın. Perdeleri üstüne doldurmuşsun. Ve diyorsun ki güneş diye bir şey yok. Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. Amin. İsteseydik yeryüzündeki insanların tamamı şeksiz şüphesiz iman ederlerdi. Ne oldu Yunus Aleyhisselam'ın kavmi? Yunus Aleyhisselam'ın kavmi sadece bir mucize gördü. Peygamberleri balığın ağzından sahile çıktı. Peygamberlerin işaretlerini, kendilerini beladan önce gelecek olan işaretler konusunda uyardı. Hava böyle olacak, şöyle şimşekler çakacak, böyle rüzgar gelecek. Yüzleri simsiyah olacak, kıpkırmızı olacak. Sapsarı olacak. Bu gibi işaretleri söyledi. Bu insanlar Yunus Aleyhisselam'ın kavmi işaretleri gördüğü anda anladılar ki Yunus bir peygambermiş ve ben peygamberim diyorken doğru söylemiş. Hepsi toplu halde Allah'a tövbe ettiler ve Yunus'un Allah'ı kim ise biz ona iman ettik dediler. Allah o kavmin başına bela göndermekten vazgeçti. Bakın Kur'an'da bütün kavimlere bela gönderdiğini anlatır. Beladan kurtulan tek kavim kimdir? Yunus Aleyhisselam'ın kavmidir. Çünkü perdelerini kaldırdılar. İşaretleri görünce bela gelmeden dediler ki tamam biz Yunus'un Allah'ına iman ettik. İşte bu. Sen de başına belalar gelmeden önce, sen de ölmeden önce o son hamle, son an ortaya çıkmadan önce bir tövbe et, bir nasuh tövbe yap, bir Allah'a dönüş yap, bir hamle yap. Ve insanları zorlama. Etrafında namaz kılmayan insanlar göreceksin. Bana böyle mesajlar geliyor ki hocam fabrikada 150 kişiyiz, 2 kişi namaz kılıyoruz. İşte Muhammed ümmetinin son durumu. 150 kişi, 2 kişi namaz kılıyor. Daha beterini söyleyeyim. Askerde bizim bölük 400 kişiydi. Biz 2 kişi namaz kılıyorduk. Ben o anda gençliğin durumunu anladım. Gençlik çok kötü bir yere doğru gidiyor. Ülkemizdeki ateizm %2'ye çıkmış. Ateizm ve deizm %2. Diğer dinlerden bahsetmiyorum. Budizm ya da Hristiyanlıktan ya da Yahudilikten bahsetmiyorum. Süryanilikten falan bahsetmiyorum. Ateizm ve deizm bizim ülkemizde %2. Felaket. Gençlerin sürüklendiği yer. En kolay dinler. Hocam din midir? Dindir. Bir adamın ortaya koyduğu her ideoloji, her inanç onun dinidir. O din olarak kendisini onu seçmiştir. Ve kolay yolu tercih etmiş, sürükleniyor gidiyor. Allah-u Teala bu gençlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Bu insanlara tebliğ yaparken ne yapacağız? Zorlama yapmayacağız. Ayetin devamında Allah'ımız ne buyuruyor? Efe ente tukrihun nase. Hal böyleyken insanları zorlayacak mısın? Bak, ben dileseydim bütün hepsinin topyekun bir şekilde iman etmesini isterdim ve yapardım bunu. Hal böyleyken ben bunu dilemedim. Sınav etmek istedim ki Ebu Bekir'le Ebu Cehil arasındaki fark ortaya çıksın diye. Herkesi cennete doldurmak benim için çok kolay. Hepsine de 10 dünya büyüklüğünde yer veririm. Bu çok basit benim için. Jüpiter'i yapan, güneşi yapan, dünyanın 1000 katı büyüklüğündeki güneşi yapan 100.000 katı büyüklüğünde cenneti çok kolay yapar. Ama ben bunu dilemedim. Ben bunu dilemedikçe sen efe ente tukrihud, ikrah ettirmek, zorlamak demektir Arapçada. Tukrihun nase, sen insanları zorlayacak mısın hal böyleyken? Sen yanındaki adam namaz kılmıyor diye sen kafirsin diyecek misin? Sen ne pislik bir adamsın diyecek misin? Deme, bunu demeyeceksin. Bu senin vazifen değil. Senin yapman gereken tek şey namaz kılmamanın cezaları, namaz kılmamanın kötülükleri, belaları. Bir adamın başına namaz kılmadığı için de belalar gelir. Ne sıkıntılar gelir? Huzursuzluk, kalp kirliliği, kalbin katman üstüne siyah katman zift alması ve daha sonra inkarlara başlaması. Artık namaz kılamıyorum, günah işlediğimi biliyorum demez. Artık ne namazı ya, ben namazın boş olduğuna inanmıyorum demeye başlar. Bak zift üstüne zift gelmiş. Allah'ın hükmünü reddedecek kadar. Kur'an'da 70 yerde farz kıldığı hükmü, emri reddedecek kadar. Zift üstüne zift gelmiş. Durum buraya kadar gidiyor. Hanımına küfretme, hanımını aşağılama, onu değiştireceksin diye ikrah ettirme. Hocam ben hanımla evlendim, başı açıktı, şimdi başı örtsün diye her gün kavga ediyoruz. Etme. Niye insanları zorluyorsun diye Muhammed Aleyhisselam'a? Namaz kılacaksın diye zorlamayacaksın. Başını örteceksin diye zorlamayacaksın. Sohbete geleceksin diye zorlamayacaksın. Baskı yapmayacaksın. Ona sadece doğru olan şeyi anlat ve geri çekil. O düşünsün. O kararı versin. Sen bir peygamber de değilsin. Kalplere hidayet edecek bir durumun da yoktur. Muhammed Aleyhisselam'a vermediği şeyi sana mı verecek? Allah dilemedikçe hiç kimse hidayet edemez diyor Kur'an. Şu halde hanımınla olan bazı anlaşmazlıklarda sakın ona bu baskıyı yapma. Sen başını örtmediğin için ben şimdi Allah yoluna girdim, namaza başladım. Sen de başını örtmüyorsun, ben seni boşamak zorundayım. Hayır. Bir kadının başının açık olması boşanması için yeterli bir sebep değil. Bu kadın namussuzluk yapmıyor. Bu kadın sadece günahlardan bir tanesini işliyor. Başı açık olma günahı. Başı kapalı olup da namaz kılmama günahı. O ne olacak? Bu günah değil midir? Başı kapalı ve namaz kılıyor olup da gıybet yapma günahı. Altın günü yapıyoruz deyip 3 saat gıybette kalma günahı ne olacak? O komşuyu eleştiriyor, bu komşu buralamış diyor. Şu komşu şöyle yapmış diyor. Ne olacak bu? Bak bu da bunun günahı. Her insanın bazı zayıf noktaları vardır. Yumuşak karın vardır. Her insan. Bu vardır. Zaten günah işlemezsek insan değiliz demektir. Robotlaşmışız anlamına gelir. Günah işlemeseydiniz, günah işleyip tövbe etmeseydiniz, Allah sizi topluca helak eder. Yerinize günah işleyip kendisine tövbe eden kavimler yaratırdı. Bu bir hadis-i şeriftir. Dolayısıyla bu hatalarımız olacak. Hanımın da bir hata yaptı diye niye hemen çarpıyı atıyorsun üstüne? 3 tane çarpı atıyorsun ya. Hanımına başörtüsünün nasıl bir emir olduğu konusunda ayetleri ve hadis-i şerifleri bildireceksin. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin hayat hikayelerini ortaya koyacaksın. Delilleri ortaya koyacaksın. O konu hakkındaki hocaların vaazlarını izleteceksin. Karışmayacaksın. Baskı yapmayacaksın. Sıkmayacaksın. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini unutma. Sizin en hayırlınız hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. Hanımlarınıza karşı en iyi davrananız da benim. Benden daha iyi kimse hanımlarına davranmaz. Ahlak numunesi peygamber. Övgüler ve selam Efendimiz üstüne olsun. Ayşe anamıza diyor ki Muhammed Aleyhisselam. Ey Ayşe, ben senin öfkeli olduğun halle öfkeli olmadığın, sinirli olmadığın anı çok iyi bilirim. Ayşe anamız şaşırıyor. Nasıl bilirsin diyor ey Allah'ın Resulü, bana söyler misin? Sen diyor öfkeli olduğun zaman İbrahim'in Rabbine yemin olsun diye dua edersin. İbrahim'in Rabbine yemin olsun. Araplar çok söze böyle, ciddi sözlere böyle başlarlar. Yemin olsun, o Allah'a yemin olsun diye başlarlar. Öfkeli olduğun zaman diyor bana, sen nasıl söze başlıyorsun? İbrahim'in Rabbine yemin olsun. Bana öfkeli olmadığın zaman da söze şöyle başlarsın. Muhammed'in Rabbine yemin olsun. Bakın bu peygamber karısıdır. Allah ondan razı olsun. Amin. Annemize inşallah sofrasında oturmayı, yemek yemeyi bize nasip eder Mevlamız. İnşallah. Efendimizin hanımları arasında en alimesidir. Ayşe anamız 2700'den fazla hadis rivayet etmiştir. Müçtehittir. Fıkıhta da müçtehittir. Ben senin öfkeli olduğun zamanı bilirim diyor. Şimdi bir koca, karısı kocasına karşı öfkeli olduğu zaman ne yapar? Şşt! Sabırlı biriyim, anlayışlıyım ve şiddeti çok az kullanırım. Hatun, şiddeti çok az kullanırım. Ama sabrımı zorlama istersen. Senin Müslümanlığın bu kadar. Yani çok az kullanırım ne demek? Bazı yerlerde kullanabilirim. Dikkatli ol. Müslüman bir erkek hanımını el kaldırır mı? Bak Allah'ın peygamberine. Senin bana öfkeli olduğun zamanlar da var. Ben gülüp geçiyorum diyor. Umursamıyor. Senin bunu yapman lazım. Kadın su gibidir. Erkek ateş gibidir. Erkek bir alev aldı mı sağa sola doğru alevleri fışkırtır, dağıtır. Çok çabuk öfkelenir, çok çabuk alevler yükselir. Kadın, o su olan kadın var ya, hemen o alevleri etraftan böyle suyu dökerek söndürmek zorundadır. Kadının vazifesi bu. Kadınlar sizlere örtüdür. Sizler eşlerinizi örtüsünüz. Bu ayettir. Kadın da erkeğinin ne olacak? Örtüsü olacak. Hemen suyuyla onu teskin edecek, rahatlatacak. Erkek de ateşiyle o suyu ısıtmaya çalışacak. İslam ilimlerini hanımına öğretecek. Hanımı o ilimleri öğrenip o ateşle bir ısınmaya başladığı zaman su bir ısınır, geçsin ama ısındığı zaman da soğumak bilmez. O kaynamış olan çaydanlığı bir saat boyunca eline alamıyorsun değil mi? Soğumak bilmez o su. Kadın da İslam'a bir ısındı mı o erkeği kocasını geçer. Kendisine takva pozu yapan kocasından daha fazla namaz kılar, daha çok sohbet seyreder. Bizi takip eden kadınların büyük çoğunluğu kocasının hidayetine vesile olmuştur. Çocukların hidayetine vesile olmuştur. Teşvik ediyor, bak şöyle bir hoca buldum diyor, şunu izler misin diyor. Adam namaz kılıyordu, karısı kılmıyordu ve açıktı. Şimdi karısı kapandı ve namaza başladı. Nafile de kılıyor, zikir de yapıyor. Ve her gün sohbetlerimizi seyrediyor. Şimdi adamı teşvik ediyor. Bak şöyle bir hoca buldum, ilimde kendini geliştir. Ev huylarının, ev geçiminin daha iyi olması için kocasının sohbetleri seyrediyor. Kadınlar da uyanık kardeşim. Uyanık. O ateşin ısıttığı suyla ne olur? Haşlanmış suyla yemek yapılır. Haşlanmış suyla çay yapılır. Haşlanmış suyla sportif faaliyetler yapılabilir. Her şey olabilir. Kardeşler, işte su, işte ateş. Kadınlar size örtüdürler. Siz kadınlarınıza örtüsünüz. Adamın bir tanesi mutfağa bir şey yazıyor. Hanımının en çok çalıştığı, kadınların en çok bulunduğu yer neresiydi kardeşler? Mutfak. Mutfağın en görünen yerine bir kağıda yazı yazıyor kocaman. Yazı da şu: İşini iyi yaparsan her emeline kavuşursun. Kağıda yazı yazmış. İşini iyi yaparsan her emeline kavuşursun. Yani işte benim istediğim yemekleri istediğim şekilde yapman lazım. Tuzunu istediğim gibi koyman lazım. Şekeri bu kadar olacak falan. Karısına orada bir subliminal mesaj veriyor. Anladın mı? Yani örtülü bir baskı yapıyor karısına. İşini iyi yaparsan her emeline kavuşursun. Kadın da alıyor bu kağıdı, yatak odasına, karyolanın tam üstüne asıyor. İşini iyi yaparsan her emeline kavuşursun. İkisi birbirine nasıl yere yapıyor kardeşler? Erkek, erkekle işini iyi yapacak. Kadının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Kadını kimseye muhtaç etmeyecek. Kadın da vazifelerini iyi yapacak. Kocasını kimseye muhtaç etmeyecek. Biliyorsunuz, evlenen bir karı koca birbirlerine bir söz daha vermiş olurlar. Nedir bu söz? Ben hayatımın sonuna kadar seni zinadan koruyacağım hanımım. Kadın da ne söz veriyor kocasına? O farkında değil o sözü verdiğini. Ben hayatımın sonuna kadar seni zinadan koruyacağım ey kocacığım. Buna emin olabilirsin. Birbirlerine muhtaç oldukları her anda diğeri istemese bile öbürünü zinadan korumak için beraber olurlar. Ve bu da bir ibadet olmuş olur. Haramdan, fuhuş, şehvet isteklerini haram yoldan değil helal yoldan tatmin ederek hem sevap kazanırlar hem de zinaya girme tehlikesinden kurtulmuş olurlar. Karı koca ilişkileri böyledir kardeşler. Zorlama olmayacak. Namaza zorlama. Örtüye zorlama. Sadece delilleri ortaya koy. Yumuşak bir şekilde aktar, anlat ve senden daha güzel aktaran insanların videolarını izlet. Onlar yavaş yavaş yaparlar Allah'ın izniyle, merak etme. Ama baskı yaptığın zaman tam tersi ikra etmiş oluyorsun. Efe ente tukrihun nase. Hal böyleyken sen insanları ikra ettirecek misin? Ayet şöyle bitiyor. Hatta yakunu mu'minin, mümin olsunlar diye sen onları zorlayacak mısın? Ben irade etmemişim bunu. Sen niye insanları mümin olsunlar diye zorluyorsun? Bak bunu söylediği insan kim biliyor musun? Muhammed Aleyhisselam. Övgüler ve selam efendim olsun. Amin. Hal böyleyken kardeşler, sakın ola kimseye herhangi bir konuda İslam'ı anlatırken baskı yapmayın. Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifini sakın unutmayın. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin. Bak bu bir İslam davetçisinin en evvel ezberlemesi gereken hadislerden bir tanesidir. Kolaylaştır. Zorlaştırma. Sevdir, nefret ettirme. Şunu yapmazsan kafirsin. Bunu yapmazsan kesin müşrik oldun. Oy verirsen kafirsin. Ne oluyor kardeşim ya? Ne oluyor ya? Benim sohbetime gelmeyen kafir, yandırız. Bana tabi olmayan tövbesi kabul olmaz. Sen kimsin oğlum ya? Peygamber misin sen? Niye bu insanları aldatıyorsun, kandırıyorsun? 3 tane kitabını satacağım diye. Ne bu sahtekarlık, ne bu tiyatro? Öbür tarafta Allah'ın dinini menfaatine kullandığın için normal adamların çekeceği azaptan çok daha büyük bir azap çekeceksin. Sen farkında değilsin. Farkında değilsin. İslam alimlerinin en önde gelenlerinden bir tanesi. Halifemiz İmam Ali. Allah ondan razı olsun. Amin. Bakın. Bir gün halka irşatta bulunuyor. İrşat ederken adamın bir tanesi ortadan kalkıyor. Ey Ali, sen bize vaaz verirken senin yaptığın bazı hataları buldum. Ve İstersen sana hemen şu anda yaptığın hataları delillendirebilirim. Çok edepsiz ve çiğ bir adamın sözü bu. Çiğ bir adam. Bazı konularda bilgisi olabilir ama çiğ. Çiğ insanları bilirsiniz. Her tarafta kendilerinin çok ileride olduğunu belli etmek isterler. İmam Ali o adama şöyle dedi. Ben olsam ne derim? Hadi git lan, defol. Vasat, sıradan bir adam olduğun zaman böyle dersin. Olaydan kurtulmak için. Defol git. Başka yerde. Havacımanı yap. Burada yapma. İmam Ali ne diyor? halkın arasında verilen nasihat, nasihat olmaz, hakaret olur. Sen benim bazı hatalarımı bulmuş olabilirsin ama halkın arasında bu hataları bana söylemen edebe uygun düşmez. Çünkü sen bu hatalarımı söylerken ne sen nefsinden uzaksın ne de ben nefsimden uzağım. Sen Ali'nin hatalarını buldum ve onu uyardım. Bak ben ne kadar büyük çok şey biliyorum deyip de gururlanabilirsin. Ben de kalbim üzülür, kalbim kırılır ve sana karşı darılabilirim. Bundan emin miyiz? Emin değiliz. O zaman niye bana halkın içinde söylüyorsun? Çek beni köşeye. Ne hatam varsa teker teker söyle. Seni sonuna kadar dinleyeceğimi vaat ediyorum. Halkın içinde hatamı söyleyerek bir hatada, başka bir hatada sen yapma diyor. İşte bu halifemiz İmam Ali'dir. İlmin şehri, ilmin kapısı, ilmin kapısı. Allah ondan razı olsun. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'ye bir tavsiyede bulundu. Dedi ki, ya Ali, şu üç şeyi sakın geciktirme. Vakti girdiği anda namaz. Hemen kıl. Sen şimdi ezanı bir duyuyorsun. Dur daha kılarız, ileride kılarız, ileride kılarız. Şu işi de yapayım, bu işi de yapayım. Diğer ezan geçiyor. Namazı kazaya bırakmış oluyorsun. Bu büyük günah değil midir? Bakın birkaç tane büyük günah sayayım. Kaza namazının büyük günahını anlarsınız. Zina, uyuşturucu, içki, kumar, hırsızlık, faiz. Bunlar büyük günahlardır. Namazı kazaya bırakmak yan yana. Aynı. Domuz eti yemek. Aynı, bir farkı yok. Domuz eti konusunda çok hassas olan Müslüman. Çok hassas. Aa, domuz eti. Çıkart bunu. Çek bunu buradan. O kadar sağlam, takvalı bir Müslüman ki domuz etine asla elini uzatmıyor. Ama ezanlar boyuna okunuyor. Günde beş defa domuz eti yiyor. Haberi yok. Günde beş defa namazı her kılmadığında domuz eti yiyorsun. Müslüman kardeşim. Şeytan seni keklemiş. Bir yerden sana takva pozu yaptırıyor. Sen kaliteli bir Müslümansın hayatında. Aa, benim hayatımda ağzımdan bir damla domuz eti geçmemiştir. Diye millete takva pozu yapıyorsun. Almanya gibi bir yerde yaşıyorum hocam. Şu ağzımdan her tarafta domuz etleri var. Bir damla domuz eti geçmemiştir. İçki içerim. Her akşam 2-3 duble atarım. ya farkı yok. İkisi aynı. Sen ne tiyatro yapıyorsun bana ya? Ne tiyatro? Namaz kılıyor musun dedim peki? Namaz da yok. Şeytan şimdi öyle bir gözünde büyütüyor ki o domuz eti yememe olayını, öyle bir takva pozuna getiriyor ki bunu. Bir domuz eti yemiyor ama her haltıda işliyor. O kadar takvalı adam. Allah bu insanları bu cehaletten kurtarsın. Amin. Ey Ali, şu üç şey hemen yapılacak, hemen. Geciktirme, tehir etme, ileri atma. Bir, vakti girdiği anda, ezanı duyduğun anda kafanda bir tek şey olacak. Tamam çalışıyorum, ediyorum, müşteriler falan var da nasıl bir an evvel ben bu namazı kılarım. Hallet müşterileri. Dur biraz daha bekleyin falan deme. Git o namazı hemen kıl. Cenaze. Öldüğü zaman cenaze. Bekletme. Hemen defnet. Evlilik çağına gelmiş kız. Bekletme. Hemen ever. Evlendir. Bu üç şey ya Ali, sakın geciktirme. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın nasihatidir. Tavsiyesidir. Bu tavsiye sadece halifemize değil, bütün ümmeti Muhammed'e geçerlidir. Bizler de aynı tavsiyelere peygamberimiz olması hasebiyle uymak zorundayızdır. Allah Teala ayaklarımızı bu güzel caddeden kayırmasın kardeşler. Bir iki tane mesaj okuyayım, hem kapatalım. Ömrümde ilk defa bu sıfatı bir insanın hak ettiğini düşünerek kullanıyorum hocam. Mübarek olsun. Rabbim sabit kılsın. Ömrünü ehli sünnet ışığında ümmeti Muhammed'in irşadına adamış, onlar için uğraşmaktan kendi evladına bile vakit bulamamış bir anne babanın ilk emanetiyim ben hocam. Rabbim verdiğim her nefesi azaba çeviren ve çevirecek bir yol arkadaşı verdi bana. Rabbimin hiçbir işi abes değildir diyerek sabretmeye çalışıyorum. Allah böyle bir kadın vermiş ki Mevla bazılarını çok zor kadınlara dener. Çok ağır ve zor bir imtihandır. Kötü bir eş. Seçerken tamam sana güzel yüzünü gösteriyor. Sana itaatkar bir kadın olacağını izlenimini veriyor. Ama evlendikten sonra gerçek yüzler ortaya çıkıyor. Bana diyor çok büyük bir azap çektirdi. Rabbimin hiçbir işi abes değildir diye ben hala sabrediyorum diyor kardeşimiz. Bir yol arasındayken Rabbim sizi çıkardı karşıma. Her şey bir video ile başladı. 2 hafta oldu sizi izlemeye başlayalı. Tüm gün aralıksız sizi dinliyorum ve dinleyerek uyuyorum. Rabbim bana, Rabbin seni terk etmedi dedi. 29 yaşım var. 29 yıldır kendimi Müslüman zannederek kafir gibi nefes almışım. Her video yüzüme bir tokat gibi çarpıldı. Bakın, ibadetlerin hiçbir tanesini yerine getirmiyor. Müslüman olarak sorumluluklarını yerine getirmiyor. Ama her gün Allah'ın hanafısı, havasını teneffüs ediyor. Onun oksijenini alıyor ve etrafa pis havasını, karbondioksitini çıkartıyor. Her gün onun verdiği akılla düşünüyor. Her gün onun verdiği ellerle ve ayaklarla rızkını temin ediyor ama onun için hiçbir şey yapmıyor. Bir kafirin hayatı gibi. Kafir değil ama onun gibi. Bir farkı yok. Bir tokat gibi her sohbetin yüzüme çarptı hocam. Tarifsiz bir azap içindeydim bunu fark ettiğimden beri. Gecem gündüzüm birbirine karıştı. Nasıl, nereden başlayacağımı bilmiyordum. Bir videonuzda birbirinizin ağzı birbirinize temizdir demiştiniz dua etme ile ilgili. Ben de sizden dua istiyorum. Yeni bir diriliş için. Allah'ım sen bu güzel kardeşimin, sen bu senin yoluna baş koymaya çalışan güzel kardeşimin ayaklarını İslam dairesinde sabit kıl. Amin. Namazı, orucu, zekatı, hanımla iyi geçinmeyi ona kolaylaştır. Amin. Sabrını, muhabbetini ve aşkını arttır Allah'ım. Amin. Aşk. Aşk öyle bir şey ki gözünde kusur göremezsin. Bak, sevdiğin insan, hayat arkadaşın çok büyük arızaları var. Ama aşk verirse Allah içine, ilahi bir aşk verirse onlar gözünde hiçbir şey olur. Yok olur. Gören gözü kör eder. Düşünen aklı sağır eder aşk. Yeni bir dirilişin dua istiyorum. Eğer mesajımı okursanız sizden ricam ismimi söylemeyin. Ailem de sizi izlemeye başladığı için ismimi söylediğinizde duyarlarsa iç alemlerinde üzülürler. Ama bana da kızarlar. Allah'a emanet olun hocam. Şimdi ismini söylesem ne olurdu? Hanımı da tak bizim videoları seyrediyor. Dinliyor. Ya bu adam sanki işte hayatımın en kötü eşi falan derken sanki beni tarif ediyor gibi der. Bir de ismi ben orada araya sıkıştırsam ne olur? Boşanma. Zincirleme trafik kazası. Boşanmak için çok geçerli bir soru. Biz milleti beraber tutmaya çalışan bir adam olarak bir ailenin boşanmasına vesile olmuş olurduk. Bunu da istemeyiz. Bu yüzden bu tür mesajlarda isimleri kendileri söylemedikçe ben zikretmiyorum. Yanlış anlaşılmalara mahal vermeyelim diye. Siz ve kardeşleriniz Allah'a emanet olun hocam. Kardeşim sen de Allah'a emanet ol. Bir tane daha okuyalım. Sevgili hocam, Instagram'da abone olmadığım halde sizin sohbet videonuzu ana sayfamda gördüm. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Bu konularda pek iyi değilim ama yani çok beğenilen bir video olduğu zaman Instagram kendisi mi çıkartıyor bunu bilmiyorum. İzleyince diğerlerini de izleme merakım arttı. Namaza başladım. Bak, bir dakikalık videolar. Bizim kardeşler her gün bir dakikalık video atar oraya. Bizim sohbetlerin içinden böyle çok can alıcı yerleri özet yaparlar. Bir dakikalık koyarlar oraya. Adam bir, iki, üç derken tak hemen namaza başlamış. Hemen benzin almış elhamdülillah. Yalnız şunu fark ettim hocam. Sohbet videolarınızı aksattığım zaman namazlarımı da aksatıyorum. Artık namazlarımı aksatmak istemediğimden sohbet videolarınızı da aksatmıyorum. Bu adam matematikteki Gauss yöntemini çözmüş. Bu adam profesör olmaya aday. Sohbetleri aksattığım zaman diyor namazlar da aksıyor. Neden? Yavrucuğum BMW bile olsan, Mercedes bile olsan benzin olmadığı zaman sen çöpsün. Bir gün dünyada bir kıyamet sahnesi düşünün. Dünyada benzin bitmiş. Bu arabaların hepsi ne olur? Çöp olur, çöp. Hiçbir faydası olmayan çöp. 200 bin TL'lik araba da 1000 TL'ye. Demirciye 200 bin TL'lik Mercedes, demirciye dersin ki arkadaş 600-700 ver bari, 200 bin TL saydım ya. Abi ne yapacağım ben bunu, götüreceğim paramparça yapacağım. Başka çanak tencere yapacağım, başka bir şey olmaz ki bundan. Benzin olmadı mı 200 bin TL'lik araba demirciye oluyor. Demirciye laiklik elden gidiyor. Demirciye subhanallah. Adam diyor ki namazım olmadığı zaman diyor. Sohbetini dinlemediğim zaman, benzin alamadığım zaman namazlar da gidiyor. İşte o senin namaz, o Mercedes var ya, o BMW var ya. Sohbet bir zırhtır. Zikrullah bir zırhtır. Kitap okumak, Kur'an okumak bir zırhtır. Bunlar hep ibadetlerimizi korumak, imanımızı, kalpteki nuru, ışığı korumak içindir. Bu ibadetleri Allah niye bize verdi? Korumamız için verdi. Bunlar koruyuculardır. Sen şimdi hiçbir ibadet yapma, sonra da de ki ben imanımı koruyorum. Bende iman var, yeter. Yeter olur mu ya? Hiçbir idman yapma, benim tekniğim bana yeter de. En teknik futbolcu bile olsan her hafta 5 defa idman yapmak zorundasın sen. Yapmazsan 15. dakikada dilin sarkar. Dil sarkar 15. dakika. Hiçbir omuz mücadelesini kazanamazsın. İşte bugünkü Fenerbahçe gibi 15. dakikada, 20. dakikada didiler dışarıda. Gelen 3 atıyor, giden 5 atıyor. İdman lazım. İstediği kadar kaliteli topçu oldu. İdman lazım. Adam 5 milyon euro alıyor. 20. dakikada dili çıkıyor. Ne olur yani? Ne hoca var, ne yönetici var başında. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Ya şu takımın başında ben bile olsam. Hoca adamım ya. Ya şu dışarıdan bakan bir adam gözüyle ben olsam bu takımın başında 8. yapardım ben bu takımı ya. Ama yetersiz bir teknik heyet, yetersiz bir yönetici kadrosu. En çöp futbolcular hakkında bile ya bu topçunun bonservisini almamız lazım demeler. 32 yaşında adam, dizleri de koşan bir adam. Çöp ve hala düşünüyorlar ki bu adamın bonservisini almamız lazım. Bu kadar yetersiz yöneticiler, futboldan bu kadar uzak yöneticiler. Allah-u Teala bu insanlara namaz nasip etsin. Amin. Bak, kuvvetli bir zeka için önce namaz lazım kardeşler. Namaz olmadı mı tespitleri görüyorsunuz işte. Bak tespitler bu. Süper güç bir takımı, süper gücü aldılar en dibe getirdiler ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kardeşim de olayı çözmüş. Bak Gauss yöntemini çözmüş. Ben diyor sohbetlerini izlemediğim zaman hocam diyor. Nereden nereye geldik ya? Sohbetlerini izlemediğim zaman diyor tak namazlar gidiyor hocam diyor. Bütün kardeşlerime rica ediyorum. İlimde kendinizi geliştirin. İbadetlerimizi koruyacak olan etkenleri uzak tutmayın kendinizden. Allah sizden razı olsun hocam. Sohbet videolarınızı arkadaşlarıma da gönderiyorum. Ayrıca izniki yolunuz düşerse inşallah gelirsiniz. Sizi misafir ederiz, sevinirim. Kardeşim Rabbim nasip ederse inşallah oraya geliriz. Bir çayınızı içeriz. Hem oradaki kardeşlerimizle de tanışırız. Bu kardeşin güzel olan bir tarafı da ne? Namaz kılıyor, sadece orada kalmıyor. Etrafındaki insanlara da faydalı olmak istiyor. Ve tebliğde bulunuyor. Şöyle bir videolar var, izler misin kardeşim? Kendini anlatamasan bile anlatan adamı göster. Göster, adam zaten 3 tane videoyu tarafsız bir gözle seyretti mi bağımlı olur. Ondan sonra ilmin aşık olur. Paranın, şehvetin, şöhretin değil, ilmin aşık olur. İlmin aşık olan bir adam her gün şunu der. Bugün ne öğrenebilirim acaba? İslam'a dair ne öğrenebilirim? Kendimi nasıl geliştirebilirim? Allah-u Teala ümmeti Muhammed'i şu girdiği derin girdaptan kurtarsın. Amin. Amin. Şu gençlerimizi bu ateizm bataklığından, deizm, mealizm, vehhabizm, şiizm bataklıklarından kurtarsın. Amin. 14 asırlık İslam'a, ehli sünnet vel cemaat akidesine döndürsün. Amin. Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri gibi kalbimize aşk ve iman versin Rabbim. Amin. Amin ya mu'in. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.